walentynkami. Smartfony, laptopy, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niezmiennie wtorek, 13 dzień lutego, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Przed sądem stanął mężczyzna zatrzymany przez łowcę pedofilów. Chciał się umówić z 14-latką. Koncerty, spektakle czy wystawy polskiego designu to wszystko w 200 miejscach na całym świecie. Instytut Adama Mickiewicza ogłosił program obchodów stulecia niepodległości Polski. Moskwa będzie próbować ingerować w wybory do kongresu, ostrzega koordynator amerykańskich służb wywiadowczych. Serwis Trójki, zaczynamy od informacji z Białegostoku, gdzie ruszył proces 47-letniego mężczyzny oskarżonego o próbę nawiązania intymnego kontaktu z 14-latką. Mężczyzna zamieścił internetowe ogłoszenie, na które jednak odpowiedział mieszkaniec Wrocławia, określający się jako łowca pedofilii. Podał się za dziewczynkę i umówił się z oskarżonym. Na miejscu czekali policjanci. O szczegółach tej sprawy opowie Marta Nazarko. Oskarżony ma żonę i dwoje dorosłych już dzieci. Zamieścił ogłoszenie na jednym z internetowych portali. Jego wyjaśnienie odczytała sędzia Beata Wołosik. W ogłoszeniu była propozycja poznania młodej dziewczyny, ale nie dzieciaka. Na ogłoszenie odpowiedziała osoba z prowokacji. Kilkakrotnie nakłaniała mnie na seks. Inicjatywa była ze strony prowokatora. Ten twierdzi, że nigdy nie prowokuje, tylko wyszukuje podejrzane ogłoszenia i na nie odpowiada. Jak mówi, w ten sposób współpracuje z policją już kilkanaście lat. Zatrzymano w tym czasie 370 osób. Obrońca oskarżonego, mecenas Leszek Kudrycki, uważa jednak, że zebrane w ten sposób dowody są nielegalne i wnosi o uniewinnienie. Wszelkiego rodzaju prowokacje mogą być dokonywane wyłącznie przez organy państwa, a nie przez osoby prywatne. Prowokacja nie może kreować przestępstwa. Zupełnie bez winy nie jestem, zostałem wkręcony w tą całą sytuację i karą jest to, ile ja tu wstydu znoszę w tej chwili. Wyrok w tej sprawie sąd ogłosi za 2 tygodnie. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Przesłuchano podejrzanych w sprawie prywatyzacji spółki Ciech S.A. Na pytania śledczych odpowiedziało 6 osób, w tym wiceminister skarbu Paweł T., byli urzędnicy tego resortu i przedstawiciele firmy doradczej. Co dalej będzie działo się w tej sprawie, o tym mówi prokurator Waldemar Łubniewski. Myślę, że prokurator dopiero po tym, jak zapozna się z dowodami, będzie podejmował dalsze decyzje, w tym również jakieś kroki zmierzające do przesłuchania kolejnych świadków, być może również podejrzanych, oraz podejmie wobec tych osób decyzję o zastosowaniu środków zapobiegawczych. Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty. Dotyczą one przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i poświadczenia nieprawdy w dokumentacji. Spółkę chemiczną Ciech sprywatyzowano w 2014 roku. Pakiet kontrolny akcji od Skarbu Państwa kupiła spółka z grupy Kulczyk. Według Centralnego Biura Antykorupcyjnego firmę sprzedano po zaniżonej cenie. Polskie święto w 200 miejscach na całym świecie. Instytut Adama Mickiewicza ogłosił program zagranicznych obchodów stulecia niepodległości Polski. Planowane są przedsięwzięcia muzyczne, teatralne, artystyczne i literackie. Będzie na przykład koncert Moniuszko i Paderewski w Wiedniu, prezentacja polskiego jazzu w Bremie, przedstawienie pana Tadeusza w Wilnie i wystawa polskiego designu w Mediolanie, zapowiada Krzysztof Oleński, dyrektor Instytutu. Program jest stworzony we współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi. To, co pokazujemy, jest też w dużym stopniu odzwierciedleniem tego, co oni by chcieli zobaczyć z polskiej kultury. Ignacy Jan Paderewski jest ikoną naszego programu w sposób naturalny. Jest to jeden z ojców założycieli nowoczesnej, odrodzonej Polski, a z drugiej strony ze względu na to, że poprzez swoją sztukę mógł tę niepodległość wryć w serca Polaków. Wydarzenia związane z niepodległością Polski będą organizowane także poza Europą, w Amerykach i Azji. W zagraniczne obchody włączyło się Polskie Radio. Od lipca w Centrum Sztuki i Mediów w niemieckim Karlsruhe będzie można obejrzeć wystawę studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Zwiedzający zobaczą m.in., jak korzystając z dawnych narzędzi używanych przez inżynierów dźwięku, stworzyć futurystyczne brzmienie. Rosja nadal atakuje w cyberprzestrzeni na Stany Zjednoczone, informuje koordynator amerykańskich służb wywiadowczych Dan Coats. A podczas przesłuchań w Kongresie polityk ostrzegł przed ingerencją Moskwy w tegoroczne wybory do amerykańskiego kongresu. Coates wyraził przekonanie, że Władimir Putin będzie korzystał z autorytarnych metod, by umocnić swoją władzę wewnątrz Rosji i kontynuował ingerencję w procesy demokratyczne w innych krajach, przede wszystkim poprzez działania w cyberprzestrzeni. Rosjanie korzystają z tego narzędzia, ponieważ jest stosunkowo tanie, mało ryzykowne i efektywne w pogłębianiu podziałów. Szef amerykańskich służb wywiadowczych podkreślił, że władze na Kremlu uważają tego rodzaju działania za bardzo skuteczne. Spodziewamy się, że Rosja będzie używać propagandy mediów społecznościowych podstawionych osób i przyjaznych sobie rzeczników, by rozwinąć prowadzone przez siebie operacje. Ostrzegł Dan Coates, przewidując, że celem rosyjskiej ofensywy w cyberprzestrzeni staną się tegoroczne wybory do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 20. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Czas na sport, Jan Kałucki w studiu. Zanim jednak podsumujemy zmagania na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu, zerknijmy na to, co dzieje się w hali w Bełchatowie. Tam siatkarze Skry grają z Lokomotywem Nowosybirsk w Lidze Mistrzów. Pierwszego seta wicemistrzowie Polski wygrali 25-19, a drugiego 25-15. Za chwilę zacznie się trzecia partia, a za godzinę w Tuluzie zagra Jastrzębski Węgiel. Teraz już Igrzyska Olimpijskie, bo za nami czwarty dzień zmagań. Natalia Maliszewska na ćwierćfinale zakończyła swój udział w short tracku, natomiast w rywalizacji saneczkarek Ewa Kulskusyk była 20, a Natalia Wojtuś-Ciszyn 25. Wydarzeniem w Korei był pierwszy w historii finał par mieszanych w karlingu. Wygrali Kanadyjczycy, którzy pokonali Szwajcarów 10-3. Szerokim echem odbił się również sukces młodziutkiego Johannesa Klebo. 21-letni Norwek wygrał sprint techniką klasyczną i został najmłodszym mistrzem olimpijskim w biegach narciarskich. Dlaczego podkreślam wiek Johannesa Klebo? O tym już prosto z Pjongczangu Tomasz Gorazdowski. Pełni sił, sprawni, silni i młodzi. Sportowcy olimpijczycy walczący w Pjongczangu o medale. Ale uwaga, młodzi? Większość, ale nie wszyscy, bo i nie młodzi też mają swoje szanse na igrzyskach. Najstarszym olimpijczykiem startującym w Korei jest 51-letnia Kanadyjka Cheryl Bernard. Oczywiście gra w karling. Najstarszym dżentelmenem w igrzyskach jest natomiast, oczywiście, że curler z Finlandii, Tomi Rantamäki, ma 49 lat. A z drugiej strony, MKOL nie ustanowił dolnej granicy wieku. Jeżeli takie są, ustanowione są przez związki sportowe i są bardzo różne. Nie można uczestniczyć w zawodach biatlonowych, jeżeli nie ma się ukończonych 22 lat. Ale spokojnie, można zjeżdżać na łeb na szyję, głową w dół, 100 km na godzinę w skeletonie, mając tylko 14 lat. A w karlingu nie ma ograniczeń żadnych. Najmłodszą olimpijką w Pjongczangu jest 15-letnia Chinka Wu, startująca w halfpipe. Obok niej jest jeszcze pięcioro innych 15-latków. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. A jutro w Korei odbędzie się 6 finałów, natomiast już za niewiele ponad 1,5 godziny odbędą się pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. Piłkarze FC Basel podejmą Manchester City, a niepokonany od 16 meczów Juventus zmierzy się z Tottenhamem. Więcej na temat tego drugiego spotkania Piotr Kowalczuk. Statystyka mówi, że Juventus ma najlepszą obronę w Europie, ale włoscy eksperci bardzo obawiają się Kane'a. Trener Allegri jest dobrej myśli. Pytany, kto wygra, powiedział: 50% noi, 50% loro. Mamy po 50% szans. To będzie piękny piłkarski wieczór. Mój zespół tryska adrenaliną i entuzjazmem. Będziemy musieli grać odważnie, z fantazją i odrobiną beztroski, bo tego potrzeba, żeby wygrywać w Lidze Mistrzów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kolejny sport w Trójce o 21:00. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Środa pochmurna w centrum, na południu i na wschodzie kraju. Tam też padać będzie śnieg. Na północy i zachodzie więcej słońca. Temperatura od minus 3 na południu kraju do 4 na północnym wschodzie. W nocy na wschodzie i południowym wschodzie popruszy śnieg. Na północy oraz zachodzie mgły, lokalnie marznące, ograniczające widzialność, widoczność do 100 metrów. Temperatura minimalna od minus 5 do minus 2 stopni. Na Pomorzu oraz w Kotlinach Sudeckich miejscami od minus 9 do minus 6 stopni. Wiatr przeważnie słaby, zmienny, jedynie na południowym wschodzie słaby i umiarkowany. Północno-wschodni. Trójka. Program trzeci.

I hope you find a new family. This is Emerson speaking to you. Long time. How is everything? Mr. Casimo is by my side. Listening to what I'm saying to you. Duval, everybody miss you, sorry. I hope you miss us too again. How is ABA? Is she doing well? Oh, yes, sir. Before I forget, Duval, my English girl, please, if you have, if he got her photos, let me see. Please, I want to see the photos of my English girl. You promised to search for me. Mr. Kasim is here. I think he want to see something. Hi, man. How you doing? Yeah. I just want to know how you doing, man. I'm doing something. I'm in WhatsApp. I'll get you back later. Yeah, that's Mr. Gassimo. Duval. Mr. Duval. Emerson. Thank you very much. I hope you reply me well. Yeah. Take care. Dobry wieczór Państwu. Hrabia Miecu, tunikat jak numer PESEL i pani Bum Bum. To ja. Zapraszamy na Magię Wagli. Dzisiaj z muzyką czarną, więc szybciutko się wytłumaczę, kto na początek, taki ładny wstęp do całej audycji, no miejscami także tanecznej, kto przeprowadził, kto opowiedział o swojej historii. To był pan Duval Timothy. Duval Timothy, który całą płytę nagraną solo na fortepianie, całą płytę nagrał między podróżami swoimi, a między Londynem a Sierra Leone. I jeździł z tym fortepianem wszędzie? No właśnie też zastanawiam, jak to poradził sobie z takim ogromnym instrumentem. Na pewno w Sierra Leone ponagrywał ludzi, którzy opowiadają swoje historie, jak żyją, jak pracują, co ich martwi i trapi. Natomiast warto po pierwsze posłuchać sobie płyty. Płyta nazywa się Senam. Całość jest skonstruowana z reportaży, a przy okazji z takich minimalistycznych utworów miejscami słuchać też troszkę Bill Evansa, więc jest takie miejsce na bardziej jazzujące dźwięki. No a pan jest takim prawdziwym człowiekiem renesansu, bo zajmuje się i malowaniem, i rzeźbą, i przepisami jeszcze, kucharstwem, robi jakieś wideo i tak dalej, i tak dalej. No, przeróżne historie, przeróżne... Prawie tak jak ty. No, przeróżne talenty. No, z tym gotowaniem też u mnie dosyć... No zawsze się chwalisz, ale nie dałeś nigdy skosztować. Kiedyś tak, jak potrenuję. Duval Timothy to chyba taki wstęp do tego, co będzie się działo. U mnie na samym początku troszeczkę jeszcze takiej muzyki improwizowanej, jazzowej, ale to tylko drogą wstępu, bo później będzie tanecznie, no bo to już tak, no i dobrze. Żegnamy karnawał. No i właśnie, ja wyciągnąłem wniosek z tego, że jest to ostatni wtorek karnawałowy. W związku z tym zdecydowanie będą przeważać, jeśli nie wyłącznie będą to utwory taneczne. No ale zanim do owej taneczności przejdziemy, trudno mi tak przeskoczyć nad tą informacją, której Państwo pewnie wszyscy dobrze wiecie, że jeden z naszych bohaterów maglowych w zasadzie od początku zmarł w sobotę Poza tym, że uważam, że w ogóle śmierć powinna być zabroniona, to w przypadku 48-letniego człowieka i tak uzdolnionego, to jest skandal. Rzeczywiście wstrząsająca sytuacja. Tak. W każdym razie, Johansson już nowej płyty nie nagra. Trudno, bywa. Zespół The Chanters, Well I Told You. No ja dołączę do ciebie już niebawem, już niedługo z pieśniami z lat bardziej chyba 60-tych, 70-tych funkujących, no chociaż to są też 60. trochę mam. No. Zamiast to, zanim to nastąpi, jeszcze poszukując różnych jazzowatych nagrań, coraz częściej natrafiam na Londyn, na Wielką Brytanię, gdzie o tym zresztą już mówiliśmy, chociaż w latach 60-tych, 70-tych ten jazz brytyjski był no mocno różnił się od tego, co działo się w Stanach Zjednoczonych, no to teraz okazuje się, że częściej właśnie w Londynie gra i wraca się do takiego jazzu, który lubimy najbardziej, którego lubimy najbardziej. Czy improwizowanego, miejscami nawet takiego free, miejscami afrykańskiego, chętnie nawiązującego do końca lat 70. No właśnie, do tego, co nazywało się spiritual. Że ci wejdę w słowo, to moi koledzy jazzmeni, którzy tam bywają, nie wiem, już się bardzo ożywił takie klubowe granie. W Berlinie zresztą ponoć też, że fryty wróciły do klubów i taki prawdziwy, ostry, nie restauracyjny. Ale to jest chociaż jakaś zmiana, czasem taneczny, tak, jest zmiana. Bardzo zresztą nam, myślę, jesteśmy z niej zadowoleni, bo to... Bo Londyn przez jakiś czas zrobił się rzeczywiście słaby. Taki, tak, no, acid jazzowy, taki kawiarnia. No, a teraz powracają nowe, młode postacie. Jednym z takich panów jest Shabaka Hutchings. Brał utwór Black Skin, Black Masks, ale to dzięki składance, zresztą bardzo dobrej składance Gilesa Petersona. To kolejna jego płyta, tym razem poświęcona w całości nowej, młodej muzyce jazzowej z Wielkiej Brytanii, w szczególności z Londynu, tak się złożyło. Album nazywa się We Out Here. No i warto tam zajrzeć, bo wiele nazwisk, które, o których nie widziałem w ogóle, że takie, takie postacie nagrywają płyty w takim właśnie stylu. A tu Gilles Peterson przypomniał, oprócz swoich podróży po Kubie, czy no, czym zawsze słynął, czyli tej współczesnej muzyce, także takiej post-AC jazzowej fusion, dzisiaj zdecydował się na płytę z młodym jazzem. Black Skin, Black Mask, tak nazywa się utwór, Shabaka Hutchins. We'll be right back. Shabaka, Shabaka Hutchings. Na co dzień też grywający w zespole, który w Manglu się pojawiał, bo bardzo lubiłem ich dwie pierwsze płyty, bo tylko dwie się pojawiły. Zespole Sons of Kemet. Ale fantastyczne granie. Sekcja w ogóle. Pałka. No, fajne, bo bardzo oszczędne. Lubię takie bębenki. Kurczę. Myślę sobie, że państwo przy odrobinie dobrej woli mogą spokojnie popląsać, narażając się oczywiście na to, że dysk mógłby wypaść gdzieś się tam potoczyć po podłodze, ale jeśli to małe mieszkanko, to łatwo go znaleźć. Natomiast przy pieśni, którą zaśpiewa dla państwa Rita Fej w tej chwili, pieśń opowiada o soli i o pieprzu, na pewno tańczyć się będzie wyśmienicie. No proszę, króciutko, ale konkretnie. Konkretnie. Do pająka, jak znalazł. Konkretnie. U mnie jeszcze głosów ludzkich chyba nie będzie. No nie będzie. No, kolejny zespół, który po takiej dosyć głośnej płycie, która nazywa się The Search, debiutanckiej, powraca dzisiaj z króciutką płytą. Natomiast jest to interpretacja utworu Black Satin, czyli Milesa Davisa z czasów on the Corner, więc troszeczkę takiej funkującej, dzikiej, dzikiej... Jazz rock, nie bójmy się tego. Tak, pojawi się. Ulubiony styl. Pojawi. Kolokutor. Ale ja bardzo lubię tego On The Corner. Ty nie lubisz On The Corner? On The Corner lubię, no, ale On The Corner, natomiast tak zwanego taki... Fusion no albo Jazz Rocka. Tak, ale On The Corner bardzo fajny. No bo Miles nie da się odpowiedzieć, za cokolwiek by się nie brał, bo zawsze bardzo fajny. Funkujący i tak dalej, no. No później te lata 80. rzeczywiście, to Tutu i tak dalej, to już tak Tutu, Rutu. Gorzej to wspominam. Koluktor jest zespół, który przypomniał Milesa Davisa, a przy okazji też, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, co dzieje się w Londynie dzisiaj, to warto na panie i panu zwrócić uwagę. Kolokutor. Kolokutor. Kolokutor. Kolokutor powiedziałeś. Prawie, ale jest kolokutor jednak. Black Satin. Thank you.

Collocutor, zespół z Anglii, Black Satin Milesa Davisa, no w takiej wersji troszkę bardziej akustycznej, bo kontrabas tu się pojawiła w oryginale. Jest już bas elektryczny, chyba gitara też się tam pojawia. Tak, jest cała elektryka. No, ale bardzo fantastyczna i taneczna wersja owej melodii, sprzyjająca do przemieszczania się po parkicie od lewa do prawa, zwłaszcza w tym momencie, kiedy pan perkusjonista usiłował, nie, nawet mu to pięknie wychodziło, kiedy przy pomocy swojego instrumentu tak pięknie obrazował tętnika po prerii. To bardzo, myślę, że państwa ten utwór porwał i dreadlocki fruwały po suficie, a teraz tym bardziej będą one fruwały, gdyż, proszę państwa, wystąpi dla państwa nie kto inny, a Lord Lebby and the Jamaican Calypsonians w przepięknej melodii pod tytułem Etiopia. Rastafari. No, można było się pogibać. No to ja też już taki utwór, który żegna się z muzyką jazzującą, bo wprowadza, no myślę, że wprowadzi państwa w lata 70. Już w takie dźwięki także soulowe, funkujące. No i taką postacią, która bardzo chętnie łączyła te wszystkie dźwięki, był Freddie Hubbard. No i słynna płyta Backlash, słynna dlatego, że często cytowana, wycinana, także remiksowana. Myślę, że to taki pierwszy klubowy jazz, przy którym można śmiało sobie potańczyć. Utwór The Return of Prodigal Son, zresztą bardzo znany, ale w kompozycji Harolda Housleya. I w fajnie, no tak bardzo, bardzo... Ale nie zrozumiałem, jak to utwór, aktualnie. Utwór w aranżacji, czy w kompozycji? Nie, to jest kompozycja w ogóle Ausleya. To się zdziwiłem, bo znałem ten utwór już wcześniej z różnych wersji. Wydawało mi się, że to Freddie Hubbard, a tutaj tak właśnie sobie pocisnąłem w komputerze. Nadusiłeś. I się okazuje tak, że to... Nie, za kompozycję odpowiedzialny jest Harold Lomax Ausley, amerykański jazzowy saksofonista tenorowy. Proszę bardzo, Black Lash, płyta, słynna płyta Freddie Hubbarda. We'll be right back. No, ileż to radości w tym graniu, kiedy państwo się z tego nudnego walkingu przerzucili na rytm, co to rozumią, i te przebitki radosne, pięknie. Mam nadzieję, że państwo posuwało się po izdebce w łańcuszku takim, trzymając te ręce na ramionach partnerki przed sobą, i ten łańcusz, w tym łańcuszku myślę, że fantastycznie będzie dalej się poruszać owym posuwistym ruchem, słuchając jednocześnie opowieści pani Agnieszki Obszańskiej, która oprowadzi państwa po terenie kultury. Dzisiaj zapowiedź książki, a właściwie to księgi liczącej kilkaset stron i opowiadającej historię polskiego plakatu. Teren. Kultura. Oto sztuka polskiego plakatu będzie miała swoją premierę już jutro. A dlaczego warto w ogóle zwrócić na nią uwagę? Poza liczbami, które przyprawiają o zawrót głowy, bo to zbiór ponad 1700 reprodukcji prac kilkuset artystów, mamy do czynienia z niezwykle obszerną, często nieznaną historią polskiego plakatu, która zaczyna się tutaj, uwaga, od XVI wieku. Misternie ułożona, pełna niuansów i z imponującą bibliografią pozycja przybliża nam historię plakatu od samych jego początków i w bardzo wielu kontekstach. To ruszajmy śladem tej opowieści. Ja myślę, że ta książka zaczyna się od eksperymentu artystycznego i kończy się na eksperymencie artystycznym. I świadomość tego ponawiania prób opisania kulturowej rzeczywistości to jest ta esencja plakatu. Mówi Dorota Folga Januszewska, współautorka książki, wraz z Lechem Majewskim. Nic się nie rodzi na kamieniu. Wiemy, że ta każda nić musiała być wcześniej gdzieś zaczepiona i po prostu idąc tymi szlakami zrobiliśmy tę książkę. A z czym możemy połączyć początki plakatu? Jest taki moment niewątpliwie w cywilizacji, w kulturze europejskiej, który wywołuje bardzo mocną zmianę na przełomie XV-XVI wieku. To jest wprowadzenie druków, powielanie, czyli potrzeba namnażania, pomnażania, rozmnażania informacji, która jest czytelna i w związku z tym musi być przede wszystkim wizualna, a oprócz tego ma oczywiście część językową, tekstową w różnej proporcji. No i ten rodzaj projektowania zaczyna się w XVI wieku już na wielką skalę. Tak się dzieje, że Polska jest wtedy w bardzo dobrym położeniu na przecięciu wielu szlaków handlowych. Tu powstają bardzo ważne drukarnie i domy edycyjne. Tu się rozwija ta dziedzina. No a później w różnych okolicznościach, różnych sytuacjach, różnych prądach i trendach ta potrzeba informowania obrazem i słowem ulega dalszym przemianom, bardzo różnym, aż dochodzi do takiego momentu w końcu XIX wieku, podkreślam, w końcu XIX wieku, kiedy w Krakowie Jan Wdowiszewski pisze, że już zrobiono w plakacie wszystko, co można było zrobić. I jest to właśnie szczytowy moment tej dziedziny. A jak wiemy z historii, nic bardziej mylnego. Ta kontynuacja jest mocna i ta kontynuacja staje się polską specjalnością, że w okresie międzywojennym polskie wystawy grafiki projektowej i artystycznej jeżdżą po całym świecie, są marką polską. No i tuż po wojnie, po 1945 roku, bardzo wielu artystów, którzy tę markę budowali przed wojną, wraca. Nie wszyscy wracają, niektórzy wracają do Polski. I tak właściwie rodzi się to, co później postkwem nazwano Polską Szkołą Plakatu. To jest wymieszanie bardzo wielu różnych sposobów myślenia metaforycznego i myślenia wizualnego, połączony w pewną formę eksperymentu obrazowego. No i dzięki temu mamy tutaj znakomitych grafików, mamy profesorów, mamy uczniów, mamy młodych, no i mamy dzisiejszy współczesny zupełnie plakat, który jest zupełnie czymś innym w obliczu multimediów, w obliczu innego projektowania. Kontynuuje tę samą ścieżkę intelektualnie rzecz biorąc, ale formalnie wygląda to już inaczej. No i tak powstała ta książka. Które rozdziały opowiadają o momentach dość dobrze nam znanych, na przykład o słynnej Polskiej Szkole Plakatu, ale znajdziemy tutaj przede wszystkim opowieści o plakacie osadzonym w bardzo szerokim kontekście, a więc także historie nie do końca zbadane, pomijane, a wśród nich... Dla mnie bardzo takim tragicznym, wielkim, ale jednocześnie koniecznym do pokazania odkryciem była tak zwana wystawa w sukiennicach w 1943 roku zorganizowana przez nazistów, która była przeciw Żydom, która po prostu pokazywała pohańbienie narodu żydowskiego. Władze okupacyjne krakowskie, niemieckie zamówiły wtedy 60 plakatów, po czym były łapanki na terenie okolic Krakowa, właściwie dawnej Galicji, i ludzi z tych łapanek przywożono i zmuszano do